रानी जब हो रही थी यों अधीर अकुलाए, मुनिवर वेद व्यास तब गए अचानक आए। बोले पवित्र वचनों में वे है रानी आप न क्लेश करें, पुत्रों के जीवन की चिंता मन में न कभी लवलेश करें। यह देव अंश के बालक है इसलिए विघ्न सब क्षय होगा, दुष्टों के दुष्टाचारों से इनको ना कभी कुछ भय होगा। वह अपने वीर पिता से भी बढ़कर वीरत्व दिखाएंगे, आशीर्वाद मैं देता हूँ यह पूर्ण आयु सब पाएंगे। मुनिवर के इस कथन से दूर हुई सब क्लांति, रानी कुंती को मिली पूरी पूरी शांति। मन में अपने गुप्त रखे मन के सभी विचार, लगी देखने धैर्य से वे अगला व्यापार। फिर एक दिवस पुर के बाहर एकत्रित सभी कुमार हुए, मैदान में गेंद खेलने को उत्साह सहित तैयार हुए। कुछ तो सम्मिलित खेल में हो सानंद गेंद खेलने लगे, कुछ दर्शक बन कर खड़े हुए उस ओर खेल देखने लगे। जब खेल रहे थे भीमसेन तब गेंद उछाली ऊपर, वह ऊपर से नीचे आने में जागिरी कुएं के भीतर। वह कुआं था अंदर से सूखा, जल उसमें नहीं दिखता था, अब गेंद किस तरह से निकले यह नहीं समझ में आता था। बंद हो गया खेलना हुए उदास कुमार, गेंद न निकली कुएं से यत्न किए बहु बार। आए इतने में वहां ब्राह्मण एक प्रशांत, राजकुमारों ने कहा उनसे सब वृतांत। सुनकर सब बात कुमारों की वे ब्राह्मण थोड़े मुस्काए, फिर बोले तुम क्षत्रिय होकर इतना भी काम न कर पाए। तुम नित्य नियम से धनुर्वेद सीखते मुझे दिखलाते हो, फिर अपनी वही धनुर्विद्या क्यों नहीं काम में लाते हो। अच्छा देखो मैं इसी समय कौतुक एक तुम्हें दिखाता हूँ, वह गेंद कुएं के भीतर से तत्काल खींच कर लाता हूँ। होंगी मेरे काम में सीखे कुछ दरकार, ले आए सीखे कोई जाइक राजकुमार। दो राजकुमार कुतूहल से कुछ सीके ले आए सतवर, ब्राह्मण कुछ पढ़ने लगा मंत्र मुट्ठी में वे सीके रख कर। मंत्रों से उन सब सीकों में बाणों का बल पैदा करके फेंकी एक सीख कुएं में, जो चुभ गई गेंद में जा करके। फिर सीक दूसरी भी फेंकी, वह चुभी पहुँच कर पहली में। तीसरी सीक भी इसी तरह सतबर जा चुभी दूसरी में। यों सीकों में सीके सट कर जब तार सा एक बनता आया, तब वही तार बढ़ते बढ़ते ऊपर तक ठीक चला आया। बस इसी तार को खींचा जब तेजस्वी ब्राह्मण ने कर से, वह गेंद भी खींची चली आई साथ ही कुएं के भीतर से। ब्राह्मण का यह कार्य था अद्भुत और अनन्य, कहने लगे कुमार सब विप्र आपको धन्य। यह बात अनोखी कहने को दो चार कुमार शीघ्रता से जा पहुँचे पास भीष्म के भी आश्चर्य भरे आतुरता से। सुनकर संवाद कुमारों से तत्क्षण उठ भीष्म चले आए, आकर प्रणाम कर ब्राह्मण को बोले तुझ आप भले आए। मैं चाह रहा था श्रेष्ठ कोई आचार्य अनुग्रह दिखलाए, जो धनुर्वेद शिक्षा मेरे बच्चों की पूरी हो जाए। सौभाग्य से आप समान व्यक्ति घर बैठे मेरे आया है, सुन चुका हूँ मैं इन बच्चों से जो कुछ आपने दिखाया है। विश्वास हो गया है मुझको है आप धनुर्वेत्ता भारी, अभ्यास शास्त्र विद्या में है आपको बड़ा विस्मयकारी। इसलिए निवेदन है मेरा हे पूज्य आप स्वीकार करें, अपनी विद्या इन बच्चों को सिखलाना अंगीकार करें। यद्यपि कहे थे भीष्म ने सरल विमल यह बैन, लेकिन ब्राह्मण के हुए सुनकर टेढ़े नैन। बोले जो विद्या पढ़ता है गुरु निकट स्वयं वह जाता है, यह नहीं कि अपने आप स्वयं गुरु घर पर उनके आता है। जो चलता फिरता आकर के रहने लगता है गुरु होकर, वह आश्रित माना जाता है रहता है अपनी पत खोकर। आश्रित होकर और पत खोकर रहना कब मुझको भाएगा, उसके बदले में यह ब्राह्मण अनशन करके मर जाएगा।